Baixamos un pouquinho música, vamos a falar, pois... Neste caso, vamos a falar, pois, cun grande escritor, como é Antón Ribeiro. Antón Ribeiro. Ribeiro Coello. Exactamente. Moi boas tardes, Antón. Hola, boa tarde. Boa tarde, moitas gracias por atendernos. Aí, desde ese xinzo de Lima, non? Non. Bueno, eu sou de Quinto, eres pero... de ali, pero estás vivindo noutra parte. Vivo ali. Digamos que falo dende o Barbanza. Moi ben, bueno, oh. Pois, benvido, unha zona... agarimosa, bonita, o que queiramos dicir dela. Fermosa, sí, sí. Carondo... Ainda que hoxe está o día chuvioso, pero bueno. Bueno, pero é fermosa. Sí. Vamos a ver, se non chovera en Galicia, entonces que era Galicia? Bueno, pois pues sería diferente, eso, claro. Estaría un poquinho máis seca, desde logo. Bueno, pois... Agradecemos-che a túa deferencia e a participación neste noso humilde programa. Bueno, pois a nosa intención é falar da túa trayectoria, non somente de escritura, sino tamén de todo o teu traballo, non? Sí. Bueno, aquí estamos, levamos xa dende o ano, creo que 88 ou por aí, que me deu por escribir, non, digamos que non empecé sendo un escritor noviño, sino que xa tiña 20 tantos anos. Bueno, descubrí un poquinho tarde, non? No, nunca tarde cando dita é boa. Sí, pero bueno, ás veces hai xente que ves rapaces hoxendía no instituto que xa, bueno, apuntan e que podes recomendarlle lecturas, incluso sí. Animalo. Eu na miña época pois non tiven grandes profesores de... Era difícil, sí. De literatura, porque daquela tamén mandábanos aprender de memoria onde naceran os escritores, que obras tiñan, pero mandábanos ler pouco. Eu ainda por riba tiven a mala sorte de que por un ano ou dous non me pillou galego na escola. Entón, nada parecía indicar que eu me fose dedicar a escrita, porque eu na miña casa non había prácticamente ningún libro. É verdade que eu redactaba moi ben, os profesores dicían, tiña aprobado exames incluso na universidade, pois polo ben que redactaba, pero non aínda que non tivese idea do que estaba contando, pero debía ter unha especie, algo de talento. Un día escribí un relato, despois deronme un premio e digamos que a partir de aí fome convertindo en escritor, pero sin saberlo. A miña idea desde pequeniño tiña clara que eu quería ser un músico. Tocaba moi ben a guitarra, incluso montamos un grupo de rock alá polos anos 80. Pero ao final apareceu a literatura, digamos que a miña paixón, aínda que non apartei nin me esquecín da guitarra, porque cando teño tempo sempre tapo. Home, é unha cousa de que aparte de eso, pues, tamén axuda a esnibirse de algo, non? Sí, sí, no, e aparte eu desde pequeniño era un neno moi creativo. O que me faltaba é atopar realmente a vocación. A mí non me costa, nunca me costaba compoñer cancións, de feito, constantemente poñame a tocar, improviso moito, gustame, teño facilidade para iso. Sí, sí. Pero nunca se me pasou, nunca se me pasara pola cabeza. A veces son os outros os que descubren que o que realmente ti es, non? Hai unha anécdota, eu, por exemplo, ora, dende moitos anos de que son escritor, moita xente traime ás veces relatos ou me di que se lle podo ler os seus poemas ou relatos, non, para ver cal é a miña opinión. Eso pois ás veces é complicado, non, como podes incluir, non. Eu sempre conto a anécdota esa de Valle Inclán, que un día paroulle alguén pola rúa e díxolle: don Ramón, yo tamén escribo, sería tan amable de lerme mis relatos. Valle Inclán, pues, para desfacerse un pouco del, dixo yo que sí. Ao cabo de 15 días volveus a topar con él, e o miño achegou se Valle Inclán e dixo: don Ramón, ya ha tenido oportunidad de ler mis relatos. E Valle Inclán, la mala leite que tiña, dixo: sí, he tenido oportunidad. E dixo: ¿Qué le ha parecido? Entón Valle Inclán dixo: bueno, si usted le gusta la creación. Dice: sí, mucho, don Ramón, mucho. Entonces dice: bueno, pues si le gusta la creación, cásese y tenga hijos. Una manera terrible de decirle a alguien que no vale para escribir. Pero cuando me preguntan, sobre todo a los rapaces, cuando empiezan, siempre les digo mismo: no pensedes que a ninguén les aprenden. Es verdad que alguien puede te ayudar moito, ¿no? Sí. Pero a ninguén ya aprenden, no hay una carrera para ser escritor. No. Una cuestión muy personal. Sí. Todos os rapaces hoxe, todo o mundo está alfabetizado, todo o mundo ten a posibilidad de coller un papel e un bolígrafo e poñerse a escribir. Porque ás veces esa persoa que ten tres ou catro carreiras, que un home culto, que le tanto, cando se ponga a escribir é tan terriblemente curso e malo, e sen embargo, atopas a un rapaz noviño que incluso mal estudante, que é capaz de escribir, contarche un conto, un relato, relato fantástico. Entón, sí, sí. Pues eu creo que é unha cuestión de ollada, non? Sí, os escritores temos un pequeno talento e despois moito traballo e moita lectura. Hai que ler moitísimo, está claro. Sí, sí, moi boa imaginación. Hombre, ¿no? Moita documentación que consultar e facer eso, lecturas continuas. Bueno, eu queria lle facer unha pregunta sobre un libro. Ajá. Porque este libro chamoume moito a atención. A ferida do vento. Sí, sí. Vale. Bueno, pues é un libro histórico, non? Non é histórico. Digamos que é un homenaxe a miña vila de Xinzo, que tamén fora unha encarga que me fixera o propio Carlos Casares. No ano 2001, nunha presentación dunha novela miña, pois estivemos conversando, eran daquelas presentacións que entón facían as editoriais, que tiñan moito éxito, que era convidar aos periodistas a xantar, e o día seguinte garantíache, pois, ter a portada ou ter unha boa reportaxe no periódico. Estaban falando ali cos periodistas, e despois marcharon os periodistas, e quedamos o Carlos e Maiseu, empezamos a falar dos toliños da nosa vila. Claro, Carlos levamos a min 20 tantos anos, e digamos que compartimos pois a mesma vila, aínda que os tolos non eran os mesmos. Non. Entón el conteu e falei dicíxenlle que levaba un rexisto dos tolos. Fixolle moita gracia aquilo, bueno, ele dixo: me tens que escribir un libro de relatos sobre iso, porque está moi ben, e quedaría, bueno, e ao final eu dixenlle que sí, pero como despois ao cabo dun tempo morreu, eu esquecíme do asunto, porque non lle vía tampouco maneira de escribir, non me daba, non sei, e aparte moitos deles vivían, entón non me atrevía. Pasaron uns anos, no 2014 fixeron me fillo predileto en Xinzo, estábamos ali, fomos visitar a que fora a casa de unha cín, que era o antigo cárcere, na parte de arriba, que onde vivíamos, e ali contaron algunhas anécdotas, e aí xurdiu a idea de escribir este libro, que é unha homenaxe o propio Carlos Casares, porque tamén aparece como personaxe secundario na novela en Xinzo, e despois é unha historia que me pasou a min con a primeira moza que tiven con 14 anos, pois morreu de leucemia en tres meses, entón conto toda esa experiencia e tamén como todos esos toliños que eran persoas que eu vía con esa ollada de neno, que tiñan as súas traxedias particulares, pero que estaban integrados na paisaxe da vila. Entón, eu, digamos que é un libro bastante entrañable nese aspecto, que están vistos ca ollada dun rapaz de 15 anos, tamén con eses personaxes que eu creo que gustou moito ese libro, que segue gustando, porque en casi todas as vilas que oscilan entre os 5 e os 25.000, pois adoitan a ver deses personaxes. Antes máis que agora, porque eu sempre digo que a medicina foi un gran acerto para a humanidade, non? Entonces, estos liños que había antes, pois agora desapareceron, están medicados. Pero foi unha desgracia para a literatura, porque agora non nos atopas e tens que inventalos. En aquela, pois, xa todas as anécdotas que conto na miña novela, algunhas moi simpáticas, pois están sacadas realmente da realidade. Non tiven que facer nada máis que, bueno, dar un pequeno verniz literario, pero son anécdotas que aconteceron así e que que eran seres, bueno, pues memorables por las cousas que facían. Partes da vivencia, ¿no? As cousas que facían, e ademais, eu sempre os vía como con certa admiración, porque eran persoas que non tiñan nin que estudiar, nin que traballar, andaban todo o día de vigairo pa aquí e pa lá, inventaban esas cousas tan fantásticas que a min, como neno, pues parecíame algo fantástico. Despois tiñan as súas tragedias, pois, nas súas casas, pois, cuestións o mellor de desatención, de fame, suciedade, pero eu guiaos a eles como a alguén que facía o que daba gana. Entón, eso para un rapaz de 15 anos era algo curioso, non? A máis, o meu pai era policía municipal, que cando se alteraban algún dos toliños na vila, o meu pai tiña que estar con eles, e a veces incluso os traía a comer a casa, que sempre a miña nai non lle facía ninguna gracia, porque se calmaban, que moitas veces comían con nós, non? Entonces eu tiña un trato tamén directo con eles. E bueno, ese, todo ese mundo foi parar a novela, que eu creo que quedou un libriño xeito, moi ben recibido, non? A verdad que Galaxia, ya leva 4 ou 5 edicións, ahora deronlle o premio este de Martín Sarmiento, que é un premio moi interesante, porque non é económico, pero si ten algo bo, que é moito mellor que económico, que o dan os lectores e os pais dos lectores, non? Eso tamén lle dá un engadido maior, non? Bueno, precisamente desa a miña misión de homenaxear a Carlos, tamén a esa rapaciña que morrera, e tamén a os meus veciños de Xinzo, que bueno, sempre tiveron certo cariño, certa referencia comigo, ¿no? Que sigue tendo, non? Vostede ainda sigue chegándose precisamente a Xinzo de Limia, e ten moita relación, ainda que no Barbanza tamén participa moitísimo, pero que a nivel social tamén ten moitísimo que ver co que la zona, posto que, según teño entendido, vostede tamén é xuiz honorario do Couto Misto, non? Sí, a verdade é que... Como non sou correspondente a Xosé Lamela. Alguén dime que me queren moito ali, porque non vivo. si vivís ali, que bueno, é fillo predilecto, precisamente, claro. E aparte, bueno, teño moita relación, porque vivo a miña nai, esta fin de semana vamos cada 20 días ou así. Despois eu teño ali moitos amigos, que tamén ora xinzo tamén se fan moitas cousas, e tamén colaboro moitas veces con actividades culturais que hai ali. Gusta ir a terra, pero bueno, vou cada 15, 20 días a visitar a miña nai, e tamén se hai alguna cousa que por aí para que me chame. De verdade que nos enche de satisfacción esta conversa que estamos tendo con vostede, pero sabe que na radio faise nos curtiña esta conversa, pero como xa temos o contacto con vostede, noutro momentiño volveremos a incomodalo. Sí, non hai problema, non hai problema. Bueno, intentaremos, don Antón, falar con vostede, e que nos faga pois partícipe dese traballo que fixo, que no seu momento da celebración das Letras Galegas dedicada a Carlos Casares tamén presentou un libro, A Semente Aquecida na Palabra, non? Sí. Outras cousas máis que seguro que terá moitísimas vivencias con ese grande da nosa lingua, non? Sí. Na próxima conversa, pois, falaremos de todo isto, que sea largo e tendido, como dixo outro. Que siga colleitando éxitos como está colleitando. Como que está collendo agora, sí, señor. Moi ben, pois, moitas grazas. A vostede, don Antón. Grazas. Hasta outro momento. Aperta.